Ostatni egzorcyzm, albo inaczej, co cię opętało, suko? Film opowiada o niejakim wielebnym, który nazywa się Cotton Marcus. Nie wiem jak wy, ale ja bym nie chciał, żeby egzorcyzmy na mnie odprawiał ktoś, kto się nazywa Bawełna Marcus, ale to szczegół. Jest kaznodzieją amerykańskim, który przeżywa kryzys wiary. Coś się dzieje w jego życiu, co sprawia, że kwestionuje istnienie Boga, uważa, że to, co robi, nie ma sensu i ogólnie no, nie widzi sensu dalej pracowania jako właśnie kaznodzieja. Dostaje on prośbę od pewnej rodziny, która się pod nazwiskiem Switzer, żeby odprawił egzorcyzm na jej przypuszczalnie opętanej córce. No to on się zgadza, tam bierze swą ekipę filmową i właśnie postanawia właśnie sfilmować całe takie zajście. Co robi? Robi pozorowane odprawianie egzorcyzmów. Dzięki różnym mechanizmom sprawia, że łóżko się rusza, puszcza z taśm odgłosy demonów i na przykład jeszcze do skrzyża jakby wprowadza urządzenie, które sprawia, że para się nie gruszy. Ogólnie wszystko to jest jakby taką, no, wszystko z pozorowanym odprawianiem egzorcyzmów, żeby właśnie mieć spokój. I żeby właśnie jakby udowodnić, że no, egzorcyzmy to jest bujda, to jest bullshit. No i tak, i po całym zajściu tam dostaje forsę i myśli, że a, wszystko jest tacy. Ale nie. Otóż nie. Później okazuje się, że córce, która nazywa się Nell, i tak się dzieją dziwne rzeczy, pomimo tego wszystkiego. Właśnie zaczyna dziwnie gadać, zaczyna robić krzywdę zwierzętom, swojemu bratu też. Ogólnie, no, można powiedzieć, że odbiła jej palma kompletnie. Więc pan Wielebny ma pewien problem. I tak, pierwsza rzecz, którą muszę zaadresować do naszych słuchaczy, którzy są fanami horrorów. Jeśli lubicie co 5 minut podskakiwać w fotelu i widzieć różne takie chore rzeczy, które sprawiają, że nie będziecie mogli spać po nocach, na czym głównie polega horror, to będziecie zawiedzeni, bo film kompletnie nie jest taki. I tutaj też złym marketingiem są plakaty, które pokazują właśnie powyginaną Nell i jest jeszcze jeden plakat, który sprawia, że jest tuż pod samym sufitem, nic ją nie podtrzymuje. To nie jest taki film. Właściwie przez cały film obserwujemy właśnie głównego bohatera, jego ekipę filmową, która stara się właśnie wyleczyć córkę. I tutaj jest dla mnie wielka zaleta filmu, bo nie jest konkretnie powiedziane, czy rzeczywiście opętał ją demon, czy rzeczywiście no, to jest problem psychiczny. I w filmie to jest bardzo ciekawie pokazane, bo właśnie nie widzimy jakichś takich, nie wiem, kompletnie nierealnych rzeczy, na przykład, że tak jak w Egzorcyście Williama Friedkina, że właśnie, nie wiem, chodzi w bardzo dziwny sposób, jest właśnie powyginana, mówi tysiącami języków i no, chodzi po ścianach i takie typowe egzorcyzmowe rzeczy. Nie wiem, czy to jest właściwie przymiotnik, ale musicie mi to wybaczyć. Tylko właśnie niby tak jakby się zastanowić, bo owszem, z nią dzieją się dziwne rzeczy, ale można tak obserwując, można sobie zdać sprawę, czy to na pewno jest opętanie, czy no rzeczywiście jest coś z jej psychiką. I to mi się właśnie, to jest dla mnie największa zaleta filmu. Że widz może sam sobie odpowiedzieć na pytanie, czy mamy do czynienia z demonem, czy po prostu zrytym mózgiem bohaterki. I właściwie no, w filmie nie ma takich właśnie... To nie jest taki horror właśnie. To, ja bym, dla mnie lepsze określenie brzmi film grozy, bo myślę, że to jest wciągający film. I przepraszam za to. I to nie... Myślę, że to jest właśnie rzeczywiście film grozy, bo jest napięcie, bo widz może sam właśnie mieć chwilę zastanowienia, czy co się dzieje z główną bohaterką i no, przyznam szczerze, że chyba dwa razy udało mi się poskoczyć w fotelu. Na plus mogę jeszcze dodać bardzo przekonujące aktorstwo, zwłaszcza od aktora, który gra głównego bohatera, czyli pana Cottona, i młodą aktorkę, która zagrała przypuszczalnie opętaną, czyli Nell. Myślę, że oboje naprawdę przekonująco zagrali swoje role i to nie jest... No, myślę, że to są bohaterowie, którym właśnie możemy kibicować i jesteśmy nimi zafascynowani jakby. Film jest trochę zrobiony jak Blair Witch Project, ale tak w połowie, bo raz mamy właśnie ujęcia z perspektywy jednego z bohaterów, który filmuje wszystkie wydarzenia. No ale oczywiście mamy też montaż, czyli jest jakby pół taki, że widzimy coś z perspektywy jednego z bohaterów, pół normalnie właśnie. Więc poza tym jeszcze trochę pod względem zakończenia trochę jest jak Blair Witch Project, ale o tym później. Na plus mogę jeszcze dodać dość dobrą muzykę, bo nie jest taka, że powiedzmy przez dłuższy czas są jakieś takie bardzo ciche smyczki, a potem nagle wszystko jest głośne i w ogóle. Nie, mamy dość atmosferyczną muzykę, owszem też opartą na instrumentach strunowych, smyczkowych, ale no, głównie powodują napięcie w danej scenie i nie są po to, żeby właśnie podkreślić jakiś taki no, efektowny moment, czy tam właśnie sprawia, żebyście podskoczyli w fotelu, bo wszystko jest takie głośne w ogóle. Także to jest to. Ogólnie cały film mi się podobał. Można powiedzieć nawet bardzo. Aż dochodzi do zakończenia, który naprawdę, kiedy film się skończył, powiedziałem głośno God fucking damn it. Bo myślę, że ten film miał szansę być jednym z najlepszych filmów grozy dekady, ale zakończenie kompletnie psuje cały efekt. Wygląda jakby filmowcy nie mieli pojęcia, jak zakończyć to wszystko i dorzucili coś. Ostatnie 5 minut widz mówi sobie, co się kurwa dzieje, bo wszystko jest chaotyczne i po prostu takie, no nie wiadomo, co o tym wszystkim myśleć. Wszystko wygląda, jakby było zrobione na ostatnią chwilę i bez pomysłu, i jak typowy tani horror. I kończy się w dość bardzo podobny sposób jak Blair Witch Project. Myślę, że ci, którzy widzieli ten film, to mniej więcej wiedzą, o czym mówię. A ci, co nie, to lepiej. I ogólnie, no, to jest straszna szkoda, bo wszystko naprawdę było fajne, wciągające. A jak film się kończy, to może tylko powiedzieć... Cholera, no zmarnowali okazję. Także ogólnie powiem, że to jest dobry film, bo myślę, że warto go obejrzeć, ale no nie wiem, jak wam słuchaczom by się podobało zakończenie filmu, bo według mnie jest strasznie naciągane i naprawdę gdyby ci filmowcy trochę się wysilili, naprawdę mogliby to zakończyć w bardzo przerażający, efektowny sposób, po prostu, no, ładnie zakończyć to wszystko, a tak to jest po prostu jeden wielki what the fuck. Także nie powiem, żeby, nie uważam, że ten film to jest gówno. Myślę, że to jest, tak jak mówiłem, dobry film, ale zakończenie sprawia, że to jest jednak lekki zawód. Na stop klatce oceniłem film na 7, myślę, że to jest mniej więcej sprawiedliwe. Byłoby 8, może nawet 9, gdyby nie to zakończenie.